रावण ने जो शीश शिवजी को अर्पण किए उनके फल स्वरूप राम जी के काटने पर भी उसके शीश पुनः पुनः जुड़ जाते थे। भुजदंडों में कैलाश उठा लेने के कारण भुजदंड काटने पर भी उतने के उतने ही रहते थे। ये शीश और भुजदंड केवल हाड़ मास के नहीं थे, ये तो शिवजी के दिए हुए वरदान थे, और शिवजी के वरदान राम जी काटे, ये कैसे संभव हो सकता है। राम जी के निकट विभीषण को खड़ा देख रावण को भीषण क्रोध आया। उसने प्रचंड शक्ति रखने वाली अमोघ शक्ति विभीषण की ओर फेंकी। जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर वीरघातिनी शक्ति चलाई तो वह शक्ति प्रहार सहकर लक्ष्मण को बचाने का अवसर राम जी को नहीं मिला। प्रभु की मित्रपरायणता देखिए कि शत्रु के अनुज पर उसके अग्रज द्वारा चलाई गई शक्ति का प्रहार प्रभु ने अपने वक्ष पर सहन किया। राम जी की यही तो विशेषता है कि वे शरणागत का आगा पीछा जाति कुल धर्म पद जाने बिना उसकी रक्षा में प्राणपण से जुट जाते हैं। यद्यपि यह शक्ति प्रहार राम जी के लिए पुष्प भार सहने के समान था, तथापि उनकी घड़ी भर की मूर्छा और तनिक सा भी कष्ट विभीषण के लिए असह्य हो गया। वे रावण को अनेक संज्ञाएं देते हुए गदा लेकर उस पर झपट पड़े। दोनों में तुमुल युद्ध हुआ। विभीषण को क्लांत देख हनुमान जी ने युद्ध का पाला संभाला। रावण ये नहीं जानता था कि इन्हीं हनुमान जी की पूजा वह शिव के रूप में करता रहा है, और शिव जी की अनुकंपा से ही उसका भंडार वरदानों से भरता रहा है। युद्ध में तो केवल एक ही नाता होता है, वह शत्रु से शत्रु का। एक ही भाषा चलती है, वह शस्त्रों की। प्रदर्शन होता है केवल शौर्य का। एक ही परिणाम होता है, जीत हार या पलायन। हनुमान और रावण में कोई भी पलायनवादी नहीं था। उन दोनों का युद्ध भूमि पर ही नहीं आकाश में भी हुआ। दोनों ने देवों से प्रशंसा पाई। मृत्युंजय का वरदान होने के कारण रावण की मृत्यु संभव न जानकर हनुमान जी श्री राम जी के पास लौट आए। अब राम जी ने निर्णायक युद्ध के लिए शस्त्र संधान किया। शस्त्र भी जब रावण से टकरा टकरा कर निष्प्रभाव होने लगे तो अंततः राम जी को विभीषण से पूछना ही पड़ा। मुझ पर खोलो भेद ये हे रावण के भ्रात, बाण विफल क्यों जाए क्यों प्राण नाए हाथ। विभीषण ने गुप्त भेद बताते हुए कहा, प्रभु लाभ नहीं अब शक्ति बाण और समय अकारथ खोने से, रावण अजय रावण अबाध, नाभि में अमृत होने से। यह भेद जानते ही रघुपति ने ऐसा शर संधान किया, मारुत की भांति पहुंच जिसने नाभि का अमृत सोख लिया। फिर उन शीशों को काट दिया जिनमें अभिमान समाया था, उन भुज दंडों को पृथक किया जिनसे सीता हर लाया था। यूं रुंड मुंड हो गए भिन्न पर नर्तन करता रहा रुंड, धरती पे गिरा तो कुचल गए वानर भालू झुंड के झुंड। इस पार महा आतंक मचा, वह महादानव उस पार गया। श्री रामचंद्र की सेना को मरते मरते भी मार गया। कहां राम कहां लक्ष्मण कहकर उस भाग्यवान ने प्राण तजे, वह दुर्लभ गति पाई मिलती नहीं जन्म जन्म जो राम भजे। छल बल माया चतुराई से वह कैसा लाभ उठा बैठा। श्री राम अभी लंका में है, वह उनके धाम में जा बैठा। श्री राम करा और विष्णु कावा, उस नाम में ना नारायण का नामान रूप हरि धाम में जाना निर्धारित था रावण का। भाग्यवान संसार में रावण जैसा नाय, ज्योति रूप हो जा बसा श्री हरि के मुख माय। हुआ ज्योति शक्ति का शुभ संगम, श्री पुरुषोत्तम का अंतरतम। अब रावण की राजधानी है ये रामायण, श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।